Og her i studio B sitter jeg sammen med en person, la oss kalle ham herre X. Og konkurransen går nå ut på at lytterne skal forsøke å gjette denne mannens identitet ved hjelp av en del opplysninger som jeg nå skal komme med. For at lytterne ikke skal gjenkjenne ham med en gang, har han fått en sekk over hodet, og nå gjelder det å følge nøye med. Herre X er ivrig medlem av et av Norges største politiske partier. Han har lite hår på hodet, store, uskyldige, litt utstående øyne, har en høy, lys, litt affektert stemme, og snakker dessuten trønderdialekt. For en del år siden lot han seg avbilde av en dagbladfotograf, kun iført underbukse. Selv var han iført sitt arbeidsantrekk og et nyanlagt skjegg, og fratrådte for cirka et år siden sin stilling på grunn av abortsaken. Han interesserer seg også sterkt for raseteorier, og har samme etternavn som et skip som ble senket i Norge under krigen. Dette engelske skipet blir for øvrig omtalt i hans memoarer, som er blitt forsinket på grunn av at manuskriptet nylig ble borte i posten. Han synger dessuten egne viser og er uhyre populær, særlig når han går ombord og spiller munnspill under åpen himmel. Ja, hallo? Ja, svaret er Nilmar Hunter. Riktig! De har nettopp vunnet en ukes tur med gratis opphold i London. Du store min, det var moro, det var flaksfint. Jeg synes jeg kjenner igjen den stemmen der, ja. Det er min, vel ikke, min stemme? Ja, det er vel ikke... Nei. Det er vel ikke... Nei. Er det Lars? Riktig! Og nå har faktisk også du vunnet en tur til London med gratis opphold. Yes, det var litt av samdrift, gitt. Det var merkelig, gitt. Begge to, gitt. Også nå når det er siste program. Ja, riktig. Men du, da stikker jeg ned på kassakontoret og henter pengene til billettene, så møtes vi på flyplassen i morgen, er det all right? Flott, kjempefint. Ja, men da gjør jeg det fint.